Tarczyce. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 września, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki o wartości 2 miliardów dolarów na modernizację naszej armii, poinformował o tym amerykański Departament Stanu. Chłopi będą polskim kandydatem do Oscara, ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Rosyjski agent wykorzystywał osoby publiczne w Czechach do szerzenia kremlowskiej propagandy. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu wsparcia modernizacji polskiej armii, poinformował Departament Stanu. Oprócz pełnienia kluczowej roli w ułatwianiu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wykazała swoje żelazne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez solidne inwestycje w wydatki na obronę, podkreśliła amerykańska dyplomacja. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a jej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, napisał z kolei na platformie X amerykański ambasador w Polsce Mark Brzeziński. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki uszczelnieniu budżetu duże środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój Polski lokalnej. Szef rządu odwiedził wieś Skoków na Lubelszczyźnie, gdzie została oddana do użytku sala gimnastyczna dofinansowana z programu inwestycji strategicznych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że koalicja PO-PSL stawiała jedynie na rozwój wielkich aglomeracji. I tam też my przeznaczamy potężne pieniądze z budżetu centralnego. Dla Warszawy ponad 3 miliardy złotych. Nie zapominamy o nich. Ale jak porównacie sobie środki, które idą na takie inwestycje jak ta tutaj, w powiaty i gminy Polski lokalnej, no to po prostu niebo a ziemia. Nie ma żadnego porównania. Premier od rana odwiedza Lubelszczyznę, był m.in. w Dęblinie i we wsi Dęba. Polskim kandydatem do Oscara będą chłopi, ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. To zrealizowana techniczką animacji malarskiej adaptacja filmowa powieści Władysława Reymonta. Decyzję podjęła 6-osobowa komisja oscarowa, a ogłosiła ją przewodnicząca Ewa Puszczyńska. Autorzy chłopów zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, nie tylko powtarzając, miejmy nadzieję, Triumf Vincenta, ale idąc znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji, w którym kamera nie jest tylko obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem. Ta historia będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i ponad podziałami politycznymi, miejmy nadzieję. Film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana będzie miał polską premierę kinową 13 października. Gala Oscarów Nagród Amerykańskiego Przemysłu Filmowego odbędzie się 10 marca. Nominacje zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Czeskie tajne służby ujawniły rosyjskiego agenta, który zajmował się szerzeniem kremlowskiej propagandy. Miał w tym celu opłacać i wykorzystywać osoby publiczne. Podczas parlamentarnej konferencji poświęconej dezinformacji poinformował o tym szef czeskiego kontrwywiadu. Michal Kołdelka powiedział, że agent działał na zlecenie jednego z najwyższych organów rosyjskich władz. Jego zadaniem było rozpowszechnianie narracji wspierających rosyjskie interesy w związku z wojną na Ukrainie. Jeden z wieloletnich agentów wpływu w Czechach za kwotę kilku tysięcy euro zapewnił rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy. Wykorzystane zostały do tego również osoby publiczne. Szef kontrwywiadu poinformował, że służby odnotowały działania Rosji również podczas ostatniej kampanii wyborczej w Czechach, gdy w internecie pojawiło się zmanipulowane nagranie z ubiegającym się o urząd prezydenta Petrem Pawlem. Z kolei jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę stwierdzono aktywność uznanego za agenta prorosyjskiego aktywisty, który wykorzystywał wybranych dziennikarzy do akcentowania rosyjskiej propagandy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Problem nadwagi i otyłości dotyczy niemal co trzeciego 8-latka i co piątego ucznia w wieku 10-16 lat. Badania pokazują, że na występowanie nadwagi i otyłości najbardziej narażeni są uczniowie z województw mazowieckiego i łódzkiego. Profesor Filip Raciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że duża grupa dzieci i młodzieży nie je śniadań. okazało się, że mamy sporą grupę dzieci, które pomijają pierwsze, wydaje się najważniejsze posiłek tutaj, śniadanie. Idą do szkoły, zaczynają dzień, często bardzo intensywny dzień, bez odpowiedniego przygotowania, bez posiłku. Co ciekawe, u rodziców też zaobserwowaliśmy takie zjawisko. Nie tylko dzieci nie jedzą śniadania, ale też część rodziców również omija ten posiłek. Również nawyki żywieniowe najmłodszych mieszkańców Mazowsza są niewłaściwe, gdyż nie jedzą oni wartościowych produktów, podkreślił profesor. Tych, które powinniśmy spożywać, niestety, takich jak ryby, produkty pełnoziarniste, kasze, są relatywnie rzadko w naszej diecie. To samo pokazały badania, że wśród dzieci część z tych produktów uznajemy za prozdrowotne, były relatywnie rzadko spożywane. Rzadziej niż raz w tygodniu u sporej grupy dzieci. Więc tutaj jest, wydaje się, sporo do zrobienia. Zespół ekspertów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracował programy edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania, które będą wdrażane na terenie województwa mazowieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pogodnie, nocą bez opadów. Tej nocy od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, do 14 w centrum. Ostrzegamy kierowców, którzy będą podróżować nocą i ranem. Uważajmy, mgły ograniczające widzialność mogą pojawić się nawet do 100 metrów. Jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. Nigdzie nie powinno padać, a wiatr słaby, umiarkowany, w górach silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni, a na termometrach od 20 stopni na Pogórzu, 23 na Pomorzu, na Podkarpaciu 25, a najcieplej jutro w centrum kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Pierwsze dni kalendarzowej jesieni bardzo ciepłe i suche, opady deszczu wraz z ochłodzeniem przewidywane są pod koniec tego tygodnia. Na razie cieszymy się piękną pogodą, słonecznie i do tego ciepło, choć nie wszyscy się zgadzają, bo oczywiście, gdzie tak ciepło? No, szczególnie na Dolnym Śląsku, mokro, wilgotno. Gorąco pozdrawiamy, zatem przesyłamy te promienie słoneczne wprost z Myśliwieckiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17 pojawiło się hasło przed godziną 17. Takie stwierdzenie, że reprezentacyjna siatkówka panów, pań, naszą dyscypliną narodową, padło hasło, no nie ma piłki nożnej, no więc tonący chwyta się siatkówki. Nie zgadzam się z przedmówcą, że tonący chwyta się brzytwy, bo to, co pokazały polskie siatkarki wczoraj, to właśnie pokazały charakter i zespół. Czego brakuje niestety w piłce nożnej? Wczoraj może umiejętności były różne, ale charakter i serducho i wola walki była taka, że wygrały to. I dlatego szapoba dla nich, dla tej całej dyscypliny, nie tylko zespołu narodowego, ale też klubowych ze naszych zespołów. We'll be right back. prawie 33 lata nagranie. A jak brzmi, prawda? Simple Minds w popołudniowej trójce. 11 minut po godzinie 17. Jeszcze sygnał do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Polacy marnują 9 milionów ton żywności rocznie, pisze pani Natalia z Gdyni, a równocześnie nie brakuje ludzi głodnych, o czym mówiliśmy, a ten problem został pogłębiony, rzecz jasna, przez pandemię i wojnę na Ukrainie. Pod rozwagę. 9 milionów ton żywności rocznie. No i o zakupach teraz w audycji popołudniowej. Branża usług na aplikacje w tarapatach, straszą eksperci rynku pracy. Unia Europejska ma zamiar uregulować prawnie zatrudnienie tak zwanych gig workerów, czyli dostawców kurierów, taksówkarzy, wszystkich tych, którzy świadczą usługi z aplikacji. Czy, jak straszą eksperci, to koniec tanich usług, a może szansa na ucywilizowanie tego rynku? Na te pytania szukał odpowiedzi nasz reporter Józef Niewiarowski. Jeszcze nigdy zakupy nie były tak proste jak dziś. Kupujemy w apce, a kurier jest pod naszymi drzwiami. Dla wielu obywateli to dobrze, że pojawiają się aplikacje, które ułatwiają nam życie. Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Natomiast tam są też ludzie. Na ten, wydawać by się mogło, oczywisty fakt zwróciła ostatnio uwagę Bruksela. Właściciele aplikacji twierdzą, że oni wcale nie są pracodawcami, że to są tylko takie platformy do łączenia tych, którzy dostarczają i tych, którzy odbierają. Naszym zdaniem tak to nie jest. Unia szykuje teraz rozwiązania prawne, według których gig workerzy będą mieli być traktowani na równi z pracownikami etatowymi. Z tym pomysłem polemizuje m.in. Konfederacja Lewiatan. Całkowite przekwalifikowanie wszystkich umów dotyczących tych właśnie współpracowników, kurierów, kierowców i tak dalej, wydaje nam się za daleko idącym już wnioskiem, taki obowiązek narzucony odgórnie. Piotr Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Lewiatanie, zauważa, że odgórna zmiana statutu wszystkich, którzy pełnią usługi dla platform cyfrowych, miałaby daleko idące konsekwencje. To m.in. duży wzrost kosztów takich usług oraz mniejsza elastyczność. Jednak bądź co bądź, świat musi iść do przodu. Biznes zawsze uważał, że jakiekolwiek rozwiązania korzystne dla pracowników będą powodować problemy. Tak było w przypadku chociażby zakazu pracy dzieci, urlopów dla kobiet w ciąży. Zawsze pojawiał się ten sam lament. No i sami pracownicy pokazali w zeszłym roku podczas strajków, że zależy im na godnych warunkach pracy. Jest możliwe zrobienie takiej wersji zatrudnienia na etat, żeby to miało tak zwane ręce i nogi. Była dostawca jedzenia z aplikacji. Są inne firmy, które zatrudniają ludzi, a jednocześnie dają też same warunki elastycznej pracy. I to by było na pewno dużo lepszym rozwiązaniem niż to, jak jest to rozwiązane w tej chwili. Konfederacja Lewiatan podkreśla, że na pewno należy zacząć poważnie rozmawiać o warunkach pracy dla aplikacji. Jednak jeśli Unia wprowadzi rozwiązania legislacyjne w obecnym stanie, o taniej, szybkiej dostawie, taksówce, niani czy innej usłudze, którą dziś oferują aplikacje, będziemy mogli zapomnieć. Ale quid pro quo. Praca również musi się opłacać. Uregulowanie prawne zatrudnienia dostawców, kurierów, taksówkarzy, no wszystkich tych, którzy świadczą usługi z aplikacji. A może właśnie to ucywilizowanie tego rynku. Ciekaw jestem Państwa zdania. 2 2 7 3 numer telefonu do dyspozycji, ale nie tylko. Także zapraszamy do 3@polskieradio.pl, również mailowo. Ucywilizowanie. No dobra, niech będzie. Powiedz coś zabawnego. Coś, co postawi mnie, coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręci

Helsinek. Aleja Wschodu Słońca. 22 minuty po godzinie 17. Przypomnę, że w pierwszych dniach września Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził sprzedaż Polsce śmigłowców w ramach umowy międzynarodowej, międzyrządowej, ale jeszcze w ubiegłym roku nasza Agencja Uzbrojenia zapowiadała, że międzyrządowemu zobowiązaniu będą towarzyszyły elementy offsetu. Te właśnie za chwilę się zmaterializują w postaci umowy z Boeingiem, bo już za kilka minut szef MON, minister Mariusz Błaszczak, zatwierdzi umowę offsetową do śmigłowców uderzeniowych Apache. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Zobowiązanie offsetowe jest ściśle powiązane z przemysłem obronnym i lotniczym, stąd oprawa umowy, która niedługo zostanie podpisana przez ministra Mariusza Błaszczaka. Szef MON podpis złoży w Arizonie, gdzie mieszczą się główne linie produkcyjne i kierownictwo Boeinga. Dzięki umowie nasz przemysł pozyska zdolności serwisowania platformy AH-64E Apache oraz całej rodziny silników. Te z kolei będą wykorzystywane w kilku platformach śmigłowcowych, zarówno tych już pozyskanych, jak i planowanych do zakupu przez polskie Siły Zbrojne. O tym, jak ważnym typem uzbrojenia będą amerykańskie śmigłowce uderzeniowe, mówił w czasie niedawnej wizyty w USA, tuż po rozmowach z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem, szef MON, minister Mariusz Błaszczak. Apache są ważne dlatego, że świetnie współpracują z Abramsami, a więc trafią na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, do 18. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, żeby stanowiły razem z Apachami zamknięcie Bramy Brzeskiej, żeby stanowiły tamę nie do przebicia. Jeżeli chciałby agresor rosyjski rozpocząć atak na Polskę, to wtedy Abramsy z Apachami będą stanowiły rzeczywiście bardzo mocną tamę. Ważnym elementem umowy z rządem Stanów Zjednoczonych jest też zobowiązanie, jakie minister obrony uzyskał od swojego amerykańskiego odpowiednika, a chodzi o zobowiązanie pomostowe, zanim Apache trafią do polskich lotników. Do tego czasu bowiem dostaniemy używanych 8 śmigłowców. Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam Apache z własnych zasobów jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia 96 helikopterów. To jest bardzo ważna zdolność, to jest unikalna zdolność, a więc tym bardziej doceniamy decyzję sekretarza obrony, gdyż te Apache będą pochodziły z zasobów sił lądowych Stanów Zjednoczonych. Polscy piloci jeszcze w tym roku rozpoczną szkolenie z obsługi śmigłowców dzięki pozyskaniu używanych maszyn. Proces nauki ma skończyć się znacznie szybciej, zapowiada resort obrony. Obecnie polskie siły powietrzne mają kilka typów śmigłowców, w tym porównywane do Apaczów poradzieckie szturmowe Mi-24. Nie posiadają jednak tak dużego potencjału uderzeniowego jak amerykańskie maszyny, ponieważ nie posiadają możliwości użycia kierowanych pocisków rakietowych. A przypomnijmy, że Apache z rozwiązania pomostowego zostaną w przyszłości przebudowane do wersji AH-64 Apache Guardian. Przebudowa ma zostać wykonana już przez krajowy przemysł obronny. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej wartości $2 miliardów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu wsparcia modernizacji polskiej obronności. Kilkadziesiąt minut temu o tym poinformował Departament Stanu USA. I'm skrót serwisu Wiadomości Sportowe, prognoza pogody i ostrzeżenie dla kierowców. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny święto. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające w super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na Lotto. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz kolekcja naczyń marki Ambition z linii Lusso 50% taniej, a komplety pościeli i prześcieradła w promocji drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 30 września. Żegnamy reklamy. I błyskawicznie sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Radionawigator Trójki, Kuba Domoracki, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. No niestety poważne wielokilometrowe korki utrzymują się między innymi na trasach dolnośląskich. Przede wszystkim na A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie i Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. A także na A8 pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Południe w stronę Kłodzka. Podobnie jest na małopolskim odcinku autostrady A4, już tradycyjnie na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. Trzy samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 92 w Kutnie. Tam jezdnia została zwężona i możliwy jest ruch tylko jednym pasem na zmianę. A ruch naprzemienny obowiązuje także na drodze nr 12 w Strzałkowie. To pomiędzy Radomiem i Piotrkowem Trybunalskim. Doszło tam do wypadku dwóch pojazdów osobowych i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych na naszej antenie w Radio Nawigatorze Trójki za niecałą godzinę. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu wsparcia modernizacji polskiej armii, poinformował Departament Stanu. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a jej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, napisał na platformie X amerykański ambasador w Polsce Mark Brzeziński. Specjalne dodatkowe programy dla rolników zapowiedział dziś w Dębie w powiecie puławskim premier Mateusz Morawiecki. Mają to być m.in. dopłaty do odbudowy trzody chlewnej. Program, jak podkreślał premier, już jest zatwierdzony, a środki w budżecie państwa będą na niego zabezpieczone. Nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie. Jest ciężko dzisiaj, ja tym doskonale wiem. I my także się myliliśmy, także popełnialiśmy błędy. Nie ma powrotu do tych błędów. Premier od rana odwiedza Lubelszczyznę, był m.in. w Dęblinie i Skokowie. Włoska gwiazda kina Sofia Loren przechodzi rekonwalescencję po operacji, jaką przeszła po upadku w swoim domu w Genewie, podają włoskie media. O słynnej aktorki stwierdzono złamanie kości udowej. Operacja przebiegła pomyślnie. 89-letnia Sofia Loren przebywa w szpitalu, są z nią jej synowie Eduardo i Carlo. Legendę światowego kina po krótkiej rekonwalescencji czeka rehabilitacja. Pełny serwis o 18. A to jak dobrze liczę, za 28 minut będzie 18, no a teraz sport nas interesuje. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. I to jaki sport? Proszę was. Zacznijmy od siatkówki zatem, bo ten temat nie schodzi z czołówek sportowych w sportowych mediach. Wczoraj polskie siatkarki zapewniły sobie prawo startu w Igrzyskach w Paryżu 2024, a walkę o przepustki w sobotę rozpoczną siatkarze. Aktualni mistrzowie Europy w Chinach wystartują jednak osłabieni brakiem kapitana drużyny Bartosza Kurka. Szef gangu Łysego przed przegrał z kontuzją biodra. Zastąpi go zawodnik projektu Warszawa Bartłomiej Bołądź. Zawody rozpoczną się w sobotę. O 10:00 zagramy z Belgią, a w tym meczu kapitanem zespołu będzie Aleksander Śliwka. Jarosław Hampel odchodzi z Motoru Lublin. Legenda żużla żegna się z klubem po zdobyciu drugiego z rzędu drużynowego Mistrzostwa Polski. Faktycznie muszę się pożegnać z zespołem i z kibicami, z Lublinem, z Motorem i taka jest oficjalna decyzja. To jest fantastyczne uczucie mieć tak wspaniałych kibiców, jeździć w tak naprawdę świetnym klubie, poznać tylu wspaniałych ludzi w Lublinie. To były 4 lata, uważam, bardzo udane sportowo i bardzo ciekawe dla nas zawodników, dla wszystkich kibiców Motoru. Także na pewno będę to długo, długo pamiętał. To były naprawdę wyjątkowe chwile. Wczoraj w finałowym rewanżu żużlowej Ekstraligi broniący tytułu Lublinianie pokonali Spartę Wrocław 55-35. W pierwszym spotkaniu przed tygodniem Motor wygrał 51-39. Dziś wspominamy Tadeusza Olszańskiego, wybitnego publicystę, sportowego pisarza i tłumacza. Tadeusz Olszański zmarł w wieku 94 lat. To zdecydowanie jedna z największych postaci dziennikarstwa sportowego w Polsce. Obok Bogdana Tomaszewskiego dwie największe legendy. Ja myślę, że to strata dla całego zawodu, a zwłaszcza dla polskiego radia także. Dlatego powiedziałem o Bogdanie Tomaszewskim, bo pan Bogdan jako głos najwybitniejszy polskiego sportu radiowego, a Tadeusz jako fantastyczny pisarz sportowy. Jako człowiek, który poruszał się w okolicach sportu bardziej, a nie bezpośrednio samym jego sednie. To wspominał dziennikarz sportowy Andrzej Persson. Sport w Trójce wróci chwilę po 19:00. Trzy słowa o pogodzie. Jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć, a na termometrach od 20 stopni na Pogórzu, 23 na Pomorzu, na Podkarpaciu w Bieszczadach 25, a w centrum kraju najwyższa temperatura nawet do 27 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej mówiliśmy, że branża usług na aplikacje w tarapatach, tak przynajmniej straszą eksperci rynku pracy, bowiem Unia Europejska ma zamiar uregulować prawnie zatrudnienie dostawców, kurierów, taksówkarzy, no w ogóle wszystkich tych, którzy świadczą usługi z aplikacji. Większość zawodów w tym kraju czeka na ucywilizowania, zaczynając od takich właśnie taksówkarzy, który też ja bym chciał wiedzieć, z kim jadę, czy ten ktoś ma prawo jazdy. Jak jest w jakiejś korporacji, no to wtedy możemy się do niej zgłosić z jakimś problemem, ale to nie tylko taksówkarze, bo nawet jeżeli biorą na przykład, nie wiem, murarzy, inne zawody takie, które są odpowiedzialne, kiedyś trzeba było mieć wykształcenie w tym kierunku. Dzisiaj firmy budowlane każdy sobie może otworzyć, zakład optyczny każdy sobie może otworzyć. Myślę, że to jest dobry kierunek, żeby to uregulować. A my w audycji popołudniowej zastanawiamy się, czy jak straszą eksperci, to może koniec tanich usług, a może szansa na ucywilizowanie tego rynku. 2:07 za 24 minuty, 18:00. Trzymajcie się ciepło. Na wsi mazurskiej jest pięknie, jest słonecznie, na Mazurach ślicznie. Pozdrowienia dla wszystkich raz jeszcze i trzymajcie się, pa! Bardzo dziękujemy, no po prostu zup dziewczyna. Jakiś schron, wiesz. Gwałtownie rośnie liczba uchodźców z Górskiego Karabachu. Do tej pory do Armenii dotarło blisko 5 tysięcy Ormian. Część z nich zostało zakwaterowanych w ośrodkach zorganizowanych przez armeńskie władze, a pozostali przechodzą proces rejestracji lub samodzielnie szukają zakwaterowania. Ostatnie dni były tragiczne. Ledwo przeżyliśmy. To było straszne. Ze wszystkich stron był ostrzał. Także osiedli. Były tam zwłoki. Nie wiem, gdzie teraz są. Dwie chłodnie kamaz tam stały i wypełnione były ciałami do samej góry. Teraz nawet nie ma gdzie ich pochować. W ubiegłym tygodniu Azerbejdżan rozbił siły Karabachu. Nie ma żadnych perspektyw na kontynuację parapaństwa karabachskiego i faktycznie zaczął się eksodus ludności. Wojciech Wojtasiewicz, analityk do spraw Kaukazu Południowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To oczywiście wiąże się z tragedią humanitarną, z tragedią taką dziejową Ormian, bo perspektywa, że miejsce stałego osadnictwa Ormian przestanie istnieć w najbliższych dniach. Jednocześnie w Armenii mamy bardzo napiętą sytuację. Kolejny dzień trwają bardzo ostre protesty, w których protestujący domagają się ustępstwa premiera Paszyniana, zarzucając mu zdradę Karabachu. Kiedy zaczęła się wojna, wychodziliśmy z domu. Nie mogę powiedzieć, jakie to uczucie. I teraz też nie umiem go określić. Wszyscy płakaliśmy i chcę teraz płakać, kiedy mówię, bo wszystko zostawiłam. W ocenie części społeczeństwa ormiańskiego oraz części opozycji obecne władze Armenii nie były w stanie utrzymać kontroli nad Górskim Karabachem. Krzysztof Strachota, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, Ośrodka Studiów Wschodnich. Pierwotnie w 2020 roku przegrały tak zwaną drugą wojnę karabachską. No, obecnie w zeszłym tygodniu nie wspomogły militarnie Górskiego Karabachu po tym, jak Azerbejdżan zdecydował się ponownie na opcję militarną. Tak naprawdę czy utrzyma się rząd w Armenii, jaka będzie polityka Armenii, to jest bardzo duże pytanie. To jest ważne o tyle, że jednocześnie przyspieszyły rozmowy pokojowe. Paszynian odciął się od Karabachu i próbuje znormalizować stosunki z Azerbejdżanem i z Turcją. Próbuje to robić wbrew Rosji i pod auspicjami Unii Europejskiej. Jutro jest spotkanie przedstawicieli Armenii i Azerbejdżanu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Francji i Niemiec w Brukseli. I wstępnie zaplanowano spotkanie w Granadzie na 5 października między prezydentami Azerbejdżanu i Armenii, również pod auspicjami Unii Europejskiej. A co będzie dalej z ludnością Górskiego Karabachu? Nie, nikt nie wróci. To wszystko. Zamknęliśmy temat Karabachu na dobre. Nikt nie wie, co się dzieje. Azerbejdżan dał alternatywę karabachskim Ormianom, że albo przyjmują azerbejdżańskie obywatelstwo i pozostają w Górskim Karabachu, ale jako obywatele Azerbejdżanu, albo zostaną otwarte korytarze humanitarne, którymi będą mogli opuścić Górski Karabach i udać się do Armenii. Ten proces już się rozpoczął, dlatego nie dziwi mnie też, że najpewniej większość karabachskich Ormian opuści Górski Karabach. No, przypomnijmy, że Górski Karabach jest uznawany na arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu, ale zamieszkują go głównie Ormianie. Żyje ich tam około 120 tysięcy. W regionie aktualnie brakuje prądu i podstawowych środków do życia. Azerbejdżan zablokował bowiem jedyną drogę do Armenii, którą dostarczano w zaopatrzenie. Tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Za 19 minut 18. Przypomnę o tym też wczoraj na naszej antenie, Tomek Miara sporo mówił. Wczoraj minęły 32 lata od premier dwóch płyt, które przeszły do historii muzyki. Tego samego dnia właśnie w 1991 roku ukazały się albumy Nevermind i Blood Sugar Sex Magik, Nirvana i Red Hot Chili Peppers. Mój wybór to pierwsze. Normalnie. Chociaż nie trzeba przedstawiać. No to teraz przedstawię za 13 minut 18. Dariusz Wieczorkowski, nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś europeista profesor Tomasz Grzegorz Gross z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, od kilku dni trwa gorąca dyskusja na temat uchodźców. Sytuacja jest coraz trudniejsza, szczególnie na południu Europy. Jak ten pad rozwiązać? Da się w ogóle to zrobić? Obiektywnie rzecz biorąc, jest to zadanie trudne, ale dodatkowo jest komplikowane przez to, że tak naprawdę jest wiele pomysłów ze sobą sprzecznych i niektóre te najbardziej odważne, które mogłyby być skuteczne, są niejako odrzucane z mety, od samego początku, nie są nawet specjalnie dyskutowane. Z drugiej strony mamy coraz większą frustrację po stronie zwłaszcza mieszkańców Europy Zachodniej, którzy, mówiąc krótko, buntują się przeciwko własnym rządom i to powoduje, że te rządy, czy chcąc, nie chcąc, sięgają po, moglibyśmy powiedzieć, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania tego kryzysu. Mówi pan o odważnych pomysłach. Czy na przykład odważnym pomysłem jest deportacja? No tutaj kilka co najmniej wchodzi w grę. Pani premier Meloni powiedziała kilka dni temu, że wszyscy nielegalni imigranci, którzy przybywają na Lampedusę czy na terytorium Włoch, po pierwsze nie będą procedowane ich wnioski azylowe, a wnioski pobytowe, nie będzie przyznawane prawo do tego, żeby pozostać na terytorium Włoch i będą w związku z tym przetrzymywani w różnego rodzaju zamkniętych ośrodkach w jednym celu, żeby ich odesłać z powrotem poza Unię Europejską. Też wcześniej Brytyjczycy, można powiedzieć, testowali, w dalszym ciągu testują takie odważniejsze sposoby poradzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Oni nie są w Unii Europejskiej, jak wiemy, ale w dalszym ciągu mają ten problem, ten sam problem. Po pierwsze, zakaz wjazdu i przebywania czy udzielania azylu dla nielegalnych imigrantów, a po drugie odsyłanie ich, deportowanie byśmy mogli powiedzieć, przymusowe, albo do Rwandy, czy do jakiegoś innego państwa afrykańskiego, z którym po prostu Zjednoczone Królestwo podpisze stosowną umowę, albo do położonych daleko od wybrzeża Zjednoczonego Królestwa wysp na Oceanie Atlantyckim. Po to, żeby tak naprawdę nawet nie tyle pozbyć się tych ludzi, co przede wszystkim wysłać jednoznaczny sygnał do ich potencjalnych następców, czyli zniechęcić ich do przybywania w tym wypadku do Zjednoczonego Królestwa i w ten sposób oddziaływać na tą największą przyczynę kryzysu, czyli to, że od czasu do czasu fala imigracyjna wzrasta, a tak naprawdę utrzymuje się od dłuższego czasu na nieakceptowalnym społecznie poziomie. A kto właściwie imigrantów sprowadza do Europy? Czy ktoś to w ogóle badał i zbadał? No tutaj mamy wiele różnych, nazwijmy to, wskazówek czy pewnych tropów. Jeśli chodzi chociażby o Białoruś, no to już wiemy z różnego rodzaju badań czy śledztw dziennikarskich, byśmy powiedzieli. To są mieszkańcy Azji i Afryki, którzy są zachęcani przez reżim białoruski do tego, żeby przybywać, opłacani, a następnie jest im ułatwiana ta ścieżka przemytu przez wschodnią granicę Unii Europejskiej. To jest przykład, który pokazuje, że albo władze państwowe albo organizacje przestępcze, częściej te drugie, chociaż w przypadku Białorusi, ale też niektórych reżimów afrykańskich, no to te organizacje są tak blisko powiązane z władzami państwowymi, że to w zasadzie wychodzi na jedno. No oni organizują, czy nakręcają tą koniunkturę, są pośrednikami, sprawcami, którzy też odnoszą pewne korzyści i też organizują to, ten przemyt. Natomiast nie bez znaczenia też jest, można powiedzieć, świat mediów, czyli tutaj już byśmy, zwłaszcza tych społecznościowych, pewnego rodzaju plotka czy fama, moda, która panuje w Azji i w Afryce, a dotycząca tego, że najłatwiej poprawić sobie los, zwłaszcza ten ekonomiczny, poprzez emigrację do Unii Europejskiej. Czasami to jest oczywiście spowodowane też konfliktami zbrojnymi. Wtedy mamy do czynienia z ruchami uchodźczymi. Ale znacznie częściej te ruchy ludności, które w skali globu są zresztą bardzo silne, one są wywołane tak naprawdę innymi czynnikami, częściowo klimatycznymi, ale musimy przede wszystkim... kończyć, panie profesorze. Kwestie ekonomiczne wkraczają w grę. Musimy kończyć i pytanie, które myślę podsumuje tych kilka minut naszego spotkania, to jest pytanie o kontrolę na granicach. Czy one powinny wrócić, czy to jest w zasadzie kwestia czasu i one po prostu wrócą? No ponieważ Unia Europejska jest dość nieskuteczna, jeśli chodzi o walkę z kryzysem migracyjnym, przede wszystkim nie zabezpiecza granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Dlatego coraz częściej mamy do czynienia z nawrotem tych granic narodowych i tak ostatnio czyni między innymi Francja i Niemcy. To pokazuje, że jest to proces wbrew Unii Europejskiej, ale bardzo prawdopodobny. Europeista profesor Tomasz Grzegorz Gross z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. Thank you.